بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. بعد تكاليك كامل لانقوى السحر. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya Jundub marfu'. An Jundub marfu'an haddu sahiri darbuhu bisayf. Haddu sahiri darbuhu bisayf. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hukumu ya mchawi ni kupigwa upanga, maana kuuawa. Hukumu ya mchawi ni kuuawa, ndio dawa yake. Rawahu Tirmidhi, hadithi mpokewa na Tirmidhi, waqala hadith sahihun, hadithi hiyo ni sahiha, annahu mawqufun, ya kwamba ni kauli ya sahaba. Hadithi kisema kwamba ni mawquf, ni kauli ya sahaba. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده حديث لبكيوانا بجالة ونقلوا عندك بجالة بضم الباء بجالة، قال كتب عمر بن خطاب، قال عندك بروة عمر بن خطاب رضي الله عنه، عن اقتلوا كل ساحر وساحرة، muue kila mchawi wa kiume na mchawi wa kike, wauawe. Qala sema faqatalna thalatha sawahira, tukawaua wachawi watatu, wachawi watatu tukawaua kwa amri hiyo, kwa amri ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu أمير. وصح عن حفصة رضي الله عنها مسيح تقمان حفصة أنها كوانبا أمرت أم يمرش بقتل جارية لها وواكي يكازيكاك أواو. لماذا سحرتها الامروغة فقتلت أواو. وكذلك صح عن جندب فيلي فيلي مسيح وجندب من جنادة sahaba huyu akasema vile vile kwamba alisema kwamba kuhusu kuuawa kwa mchawi. Kwa hivyo ndio hukumu ya mchawi, haddu sahiri darbuhu bisayf. Hukumu ya mchawi itakapothibitika kwamba yeye thibitike kwamba yeye ni mchawi, ni kweli, ni lazima apelekwe kwa kiongozi mkuu au wale ambao aliwachagua yeye katika sehemu kama ile ya kusimamisha hukumu kama ile. Kwa hivyo wajibu wake amjulishe hakimu mkuu wa nchi, halafu aandike yeye kwamba apitishiwe hukumu, au awe ana maandishi tangu hapo ya kwamba ukipatana na watu kama hawa wauwe. Sio kwamba sisi tujipitishie hukumu kama ile kulingamana mapenzi yetu kama anavyofanya baadhi ya watu, kwamba mchawi yote akimpata au akimdhania tu, hata akimdhania tu kwamba yeye ni mchawi anamua, au imefikia hadhi ya kwamba kila mwenye mvi ni mchawi, pahala kwamba hata sijui kwa nini atakuwa hatari. Kwa hivyo hiyo ni itakuwa ni makosa. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba yeye atamua tu mtu kwa dhana ya kwamba huyu ni mchawi, nadhania kwa ni mchawi, atauao katika sharia. Kwa hivyo yeye yule atamua kwa kulingamana na vile alivyopewa uamuzi, baada ya mkubwa akiamua kufanyiwa jambo. Bado haina haja kwamba kuchukuliwa yule aliyofanya makosa wakati kama yule apelekwe sehemu nyingine, pale pale aweza akasimamishiwa hadhi. Naam, kwa hivyo ni wajibu wasimamishiwe hadhi, lakini sharti serikali ya Kiislamu ndio ifanye hivyo. Alafu vile vile kwamba jambo hili ni jambo katika sharia, maswahaba walifanyia kazi, maswahaba walifanyia kazi. Umar radhiallahu anhu anaandika kwamba kila mkimwona mchawi mumue, akasema mpaka tukafikiria kwa huo watatu katika hao. Na vile vile Hafsa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam naye pia alikuwa na kijakazi, lakini alikuwa mchawi, akamrisha uwawe. Yote hayo ni mambo ambayo kwamba yamethibiti. قال احمد وسمع من احمد عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبكيا kutokana na maswahaba watatu wa mtume صلى الله عليه وسلم. حد الساحر حكم يمشاوي اي عقوبته اي mateso yake adhabu yake na mateso yake. ضربه بالسيف kupigwa upanga اي قتله قواه. روي ضربه بالهاء والتاء ضربه وضربه وضربه اسمه كما كان ضربه تقطعها تقوى كما هي دي هي ساس كيروا. موقوف هيا ني مننوا يا صحابه اي من كلام الصحابي ني مننوا الصحابه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سي مننوا المتومه صلى الله عليه وسلم. هاي مننوا ني مننوا الصحابه لو انجي كون ني مننوا المتومه هو الصحابه انجي بوكيه هو المتومه صلى الله عليه وسلم واحد بواحد نبره وذكانه كون بها بوكيه حديثي هو المتومه صلى الله عليه وسلم دام الصحابه. طيب عن ثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انه ثلاثه ketika masahaba ambao kwa hum Umaru wa kwanza hu wa Hafsatu wa Jundu, hawa tatu wote wamethibitisha kwamba hukumu ya mchawi ni kuwawa tu, mateso yake ni kuwawa. Munasabatul athar lilbab, mafungamano ya hii hadithi na mlango huu babu sihri, anna fiha bayana, kuna ndani ya athari hizi kuweka wazi hadi sahiri hukumu ya mchawi. Bi annahu kwamba alqatlu ndio hukumu yake, kuwawa kuwawa ndio hukumu yake. Na ingekuwa ya hukumu yaendelea na kulikuwa na serikali ya Kiislamu, basi wangepungua sana, lakini sasa zidi kwa wengi sana. Sasa wakati tunao sasa wengi sana mchawi. مما يدل من قول من بوين وطرش على عظم أكوبة كبر أكوبة وجريمة السحر يا ذنبيا أتاوي كوبة سانة ذنبيا أتاوي بكى انتو دمواكنا كوا وكوماغوا وأنه من الكبائر نأتاوي كتك ما ذنبي ما كوبة سانة كتك ما ذنبي ما كوبة سانة بايو يهتجي توبة كوبة سانة. طيب ما يستفاد من الاثار هي اثر هنا تطى مفundisho gani bayanu hadd sahir hapa tumbainishiwa hukumu atakayosimamishiwa mchawi kwa annahu yuqtalu, hakwamba yeye akishikwa atauawa. Wala yustathabu, wala hatakiwi atubie. Kushikwa tu anauawa, lakini saa nyingine kwa akishikwa hutakiwa atubie. Mfano kama tariku sala, ikishathibiti kwamba huyu bwana haswali, basi waambie bwana tubia kwa muda wa siku tatu. Kila anapoadhiniwa swala, ambe bwana sikia sala, kumeadhiniwa swali, tasali halafu, kumeadhiniwa swali, tasali halafu, siku tatu, siku nne anakatwa kichwa. Kuna habari ya kupelekwa huku na huku. Kwa hivyo huyu hadha yustatab, huyu anatakiwa atubie, lakini huyu haambiwi atubie, kuwa watu. Tayib, wujudu taati sahil, kupatikana utumizi wa uchawi. Wujud husul, kupatikana taati istimal, utumizi asihr ya uchawi, fil muslimina, katika Waislamu. Maana yake kwamba uchawi imepatikana Waislamu wakitumia, mpaka masahaba radhiallahu anhum wakawana wana watu katika wanaishi nao ambao ni wachawi. Wala huyu hawatakiwi kutubia. Ala ahadi umara zamazam, umar radhiallahu anhu, zama za utawala wa Umar, watu walikuwa yapatikana watu ambao wanaotumia uchawi, wanajua na wanatumia. Fakaifa biman ba'dahu, basi kwa wakati wa Umar radhiallahu anhu watu walikuwa wakitumia uchawi, je, waliokuwa baada ya Umar, je? Maana kwamba ilikuwa na nafasi kubwa sana, ilikuwa na nafasi kubwa sana, na imeenea mpaka ikafikiria leo ya kwamba kuna mujtamaa wa Kiislamu baadhi yao kwamba haoni kwamba ataishi kwa amani mpaka awe mchawi, mpaka awe mganga, au mpaka fungamani na uganga, au mpaka awe yeye ni. Kuna watu hata wanalipa bili kwa mchawi, kwa mwezi, ya kwamba mimi sitaki kupatikana kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, mwanangu asipatikane kitu fulani. Yalipa kweli. Mimi nimesikia watu wakijadili jambo kama lile. Ni hatari sana. Babu bayani shay'in min anwa'i sihri, mlango huu ni mlango wa kubainishiwa kwa uzuri kabisa kitu katika miongoni mwa sampuli ya uchawi. Uchawi, je, ni sampuli moja tu? La, ni sampuli nyingi. Sasa tubainishiwa sampuli moja katika sampuli nyingi hizo za uchawi. قال أحمد سمع إمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان بن علاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال مسكين توم صلى الله عليه وسلم قال سمع إن العيافة والطرق وطيرة من الجفت inna al-ayafa, hakika kukemea au kujalia kwamba aruke, katika kukemea nini, ndege fulani, ndio aitwa ayafa. Kwani ukimwona unamrushia jiwe hivyo anaruka, alafu kutoa sauti fulani. وطرق طرقني يفانانا كومباني نيكوبيا رملي انا watu wanapiga mistari katika ardhi hii ndio ni ramli hiyo. Asema watiaratana tashaum, kujikorofisha na jambo, minal jifti, yote hayo ni katika shetani, mambo ya shetani ya mambo ya shetani. Yani watu wakisikia kwamba ndege fulani yualia, basi tayari wanajikorofisha kwamba mtoto atakufa au atapata taabu kutengia ugonjwa, au wamwendea mtu anapigia mistari kwenye ardhi, au wakawa wanasikia wana sauti fulani ya kishetani, wanasikia jifti hiyo, yote hayo ni katika mambo ambayo watu wanajikorofisha nayo. Sema isnadi huu jayid, maana haya hadithi isnadi yake ni jayid, wali Abi Daud wa Nisai wa Ibn Hibban fi sahih al-musnadu ilay minhu. Vile vile Abu Daud ampokea, Nisai ampokea, Ibn Hibban ampokea katika kitabu chao sahih, ambaye ametegemezewa yeye mwenyewe, ametegemezewa yeye mwenyewe Abu Daud rahimahullah. Munasabatu hadha albabi li kitabi tawhid, nini mafungamano ya hadithi yetu hii na mlango wa tawhid? Qala Auf, al-iyafatu zajru at-tayr, iyafa ni kukemea ndege. Sasa anaruka ima anakwenda kulia na kushotoni au analia, ndio hapa sasa jamaa wanaanza kufasiri ile sauti, kama kwa nini ameelekea mkono wa kushoto, kwa nini hakwenda mkono wa kulia, kitu kama hicho. Wa targhu, targhu ndio hiyo ramli, yani al-khattu yukhattu bil-ardhi, ni mistari hupigwa kwenye ardhi. Waljibtu, jibtu ranatu shaitani, sauti ya shaitani. Jibti asli yake ni shaitani, na hapa sema kwamba ni ranatu shaitani, ni sauti ya shaitani. Munasabatu hadha albabi li kitabi tawhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu cha tawhid? Anna almusannifa, ya kwamba huyu mtungaji rahimahullah alam rahimu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, lama dhakara fil babi, alipotaja katika mlango huu, alladhi qabla hadha, ilio qabla hi asihra uchawi, alipotaja qabla mlango huu uchawi, dhakara metaja fi hadha albab, katika mlango huu, shay'an min anwa'ihi, sampuli katika sambuli za uchawi. Kwa nini? Likathrati wuquihi, kwa kupatikana kwa wingi sana uchawi. Uchawi unapatikana kwa wingi sana, kwa kutoka kwake kwa wingi sana. Wa khafaiha ala nnas, na kufichika kwake utokana na watu. Watu wengi hawajui maana uchawi, na wanaotumia pia ni wako wengi. Sasa wale wanaotumia wajua, lakini wale ambao kwamba hawatumii hawajui imefichika kwao kitu gani uchawi. Hata dhanuha, mpaka wakadhania hawa, min karamati al-awliya, uchawi ni katika karama ya mawali. Wale wanaofanya kitu kama kile, basi wao ni mawali wa watu haribifu, ambao wanafanya maasi na kufuru, lakini wale awamu nasa wanaona kwa mawali bwana, jambo kama lile haliwezekani bwana kuwa sipokuwa kwa mtu wali. Na kumbe hiyo nini, ni mambo ambayo anayofanya huyu mchawi. Wa ala bihimul amr, na likaregea jambo hili pamoja na wao hawachawi, ila an abadu ashaba, hawa ambao ni awamu nasa. Wa ala bihimul amru, ikaregea na wao mambo jambo lile ya kwamba hawa ni karama za mawali hizi na nini na hizi nini, ikawasukuma ila an abadu ashabaha, wakaanza kuabudu wachawi. Saona ni karama hii. Fawaqa'u, wakaingia, dakhalu fi shirki al-azim, katika shirki kubwa kabisa, kwa sababu ya kwamba waitakidi kwamba hawa ni watu wema. Yale wanayofanya ni jambo mambo ambayo kwamba ni sawa, na wao pia wanaona kile wanachokifanya pia ni sawa, kwa sababu ni watu wema hao. Wakiwa mtu ataruka au azame kwenye bahari au aruke juu ya maji, naona kwa yote hizo nini, hizo ni karama. Kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah, ukiona mtu anayeruka angani usipinge, kama una mtu atembea juu ya maji usipinge, lakini aaridhu ala alkitabi wa sunna, leta Qur'an na sunna, linganisha tendo lake nani na Qur'ani na Sunna. Kiafikiana sema huyu wali, haikuafikiana sema shaitani. Huyu si wali, huyu si wali. Tarajum, kuzungumzia maisha ya mtu ndio inaitwa tarajum. Fulani ni hivi, fulani fulani hivi ni hivi, ndio ilikuwa tarajum. Ahmad huwa imam, al-imam Ahmad bin Hanbal, ndio Ahmad aliyotajwa hapa. Muhammad bin Ja'far huwa al-mashhur bi Gundur al-Hudhali al-Basri, thiqatun mashhura. Muhammad bin Ja'far Gundur ndio jina lake mashhuri sana, na Gundur ni jitu la fujo, anapenda fujo sana, aitwa Gundur. Jitu lapenda fujo kwa kweli, lakini maana ya ama huyu ni imam na ni thika, yana thika mashhur, ni mtu ambaye maarufu sana. Auf huwa ibnu abi jamilata almarufu bi Auf al-A'rabi thika, huyu jina lake maarufu aitwa ibnu abi jamila. Je, yafaa mtu kunisibishwa kwa mamake ibnu abi jamila, mtoto wa babake jamila, au kuambia mtu ibnu maryam? Yafaa kiwa sasa hawezi kujulikana kwa ipaka kwa jina lake hilo la maarufu, basi aitwe kwa jina hilo, aitwe kwa jina hilo baada ya kwa kupewa jina lingine ambalo hakuzoeleka kutajwa. Kwa hivyo naye pia ni mwaminifu. Al-Arabi thika, huyo alikuwa ni badwi mkubwa, alikuwa ni badwi mkubwa. Na badwi tunasema na sakinu al-badia, wale wanaoishi msituni kule reserve ndio wanaitwa badwi, wala si Waarabu. Sema al-Arabu ashaddu kufran, Waarabu bwana makafiri kweli? No. Arab hapa ni wale wanaokaa msituni reserve, kila kabila wanao, hakuna kabila wasoka mashambani na wanafuga mbuzi, ng'ombe, wanyama, au sio? Na kila kabila. Na anabihi huwa Qabisa bin Mukhariq al-Hilali, sahabi mashhur. Al-Hasan huwa Hasan al-Basri. Allahu akbar. Zajru at-tayri, kumkemea ndege, manake atafaulu, kuwa na kupiga mfano mzuri. Bi asmaiha, kwa majina ya wale wanyama, wa aswati, na sauti zao, wa mamari, na kupita kwao. Yani akija yule mnyama akapita kwenu hivi, kuna tafsiri, anapolia sauti yake ina tafsiri, jina lake ina tafsiri, kwa wale ambao kwamba wao yatashaamuna bihadhihi tur, wanajikurufisha na wanyama hao. Min aljibti ay min a'mali sahri, yote hayo ni matendo ya kiuchawi. Yakhutu bil ardi yakhutuhu ramalun, ona wanapiga mstari wenye kupiga ramli. Wa yad'una bihi ilma alghayb, wa yad'una wanadai bihi, kwa kupiga ile mstari ya ramli, wenye kupiga ramli, علم الغيب kujua elimu iliyofichika, anakupigia pala alafu anatikisha kichwa kwamba kuna kadha kadha kadha, anakwenda kwenye mchanga hivyo, anaweka sawa sawa, anachora chora mweka, alafu akwambia wewe ni fulani, na hiyo ndio na hivi hivi, waona ndio hivi, ukadhania huyu bwana aishi na wewe vipi tena? الجبت ورنة الشيطان من صوت الشيطان, هذا تفسير للجبت, هنا تفسير الجبت ببعض أفراده وبعض معنى ذاك, يعني جبت يعني الشيطان يعني سنام. سسهي أبا من فسيريوا واني صوت تكواني موجة كتك بعض تفسير الجبت. ورنة الصوت هنا ويدخل فيه كل أصوات الملاهي, هنا نجي عندنا هابا كل صوت يا أبوزي نايستره ملاهي, يا استره نا كوي شغلشا wale kama wale wanaosikiza nyimbo na nini eh, wa adafa ila shaytana kayemezia shaytan warannatu asaut shaytan lianahu yad'u ilayhi asaut shaytan analingania mambo kama haya mbani malahi mambo ya kushughulisha ya almalahi baana la shaghal ala tushghiluka an wajibik tayyib wa ila abi daud asema baka mwisho an haula rawu alhaditha awati wa mipokea hadith واختصروا على المرفوع بمنه نواكتوشكا الى السهم بين المرفوع الى بوكيو كتوكو متومي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا تفسير عوف ولا وكتاجا تفسير عوف وليحشانا تفسير عوف مدام وناو حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم وكياتي ايو اثر مناسبة الحديث للباب بيان أن العيافة والطرق وطيرة من الجبت kwamba tumekia wazi ya kuwa kusuta ndege, kupiga ramli, kujikorofisha na hayawani katika mambo yake ya katika matendo ya uchawi, aladhi huwa sihiru almunafi litauhid, ambayo ni uchawi inaopingana na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Uchawi ni kitu kingine na tauhidi ni kitu kingine tofauti na uchawi. Ma yustafadu min alhadith, hadithi ya tupa mafunzo gani? Tahrimu iddiai ilmi alghaib, ni haramu mtu kudai kwamba yeye anajua ilmu alghaib, ilmu iliyofichika ambayo ni khas ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu akadai kwamba yeye yajua, kuna kitu ambacho sangine huwafikiwa mja ya kwamba aweza akadhania kitu kwamba ni namna hii na ikawa hivyo, hiyo ni mwafaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini sio kwamba yeye anajua ghaibu la, lianahu yuwa yufa yunafi tauhid, kwa sababu ja'u alghaib inapingana na kumpokesha Mwenyezi Mungu, kwa sababu ilmu alghaib ni yake pekee yake Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukiwa utamwegemezea na mwanadamu mwingine itakuwa sasa si khas kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameshirikiana na wengine. Naam, pili, funzo la pili, tahrimu tiyarat, tiyara ni haramu kujikorofisha na jambo haitakikani, lianaha tunafi tauhid, kwa sababu haya kujikorofisha inapingana na kumpokesha Mwenyezi Mungu au kamalahu au ukamilifu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu, itakuwa maana yake tauhidi yako ni nusu, tauhidi yako ni nusu, huyaje kamilika. Funzo la nne, la tatu, tahrimu almalahi bi anwa'iha, ni haramu mambo ambayo yanashughulisha kwa sampuli yake yote, ni haramu ni haramu lianaha tunafi taata Allahi, inapingana na kumtii Mwenyezi Mungu wa kamala tauhidihi na ukamilifu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakani kitu kama kile. Funzo la nne, anna almalahi bi anwa'i, hakika mambo yanayoshughulisha mtu kwa sampuli zake, min alaghani, kutokana na nyimbo, ni upuzi huo, walmazamir, na mizmari ile filimbi inaopigwa ile, wasairi alati lahwi, na vyombo vya muziki vyote vile min rannati shaitani, yatokamana na sauti ya shaitani, alladhi ambaye shanuhu kullu, hali yake yote ya shaitani, asaddu an sabilillah, ni kuwazuia waja wa Mwenyezi Mungu kutokamana na njia iliyo sawa. Na yule ambaye anasikia nyimbo ghaliban tawana kwamba anapata pingamizi kama hicho. Angalia wewe ukizoea kusoma kusikiza Qur'an kwa muda, utakuwa hutaki kusikiza kitu kingine, kusikiza Qur'an tu. Na kama ukusikiza Qur'an wahisi kwa kuna kitu umepunguza leo, lakini sasa iache Qur'an, sikiza nyimbo kwa muda fulani mpaka ikuathiri. Sasa dakika 10 uweze ukasikiza Qur'an, tasikia kama upoteza wakati. Toa bana, atie ile kaseti, hata ukasikiza mara 100 wanakoba sawa tu kwako, lakini Qur'ani la وهي إن صوت الشيطان الملاهي هذه تشغل الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى لختار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث البقيع عن ابن عباس قال راضيين أباك قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما أمتم صلى الله عليه وسلم من اقتبس من يكسوم شعبة سهيم دوغ من النجوم كتقمنا علم يا نيوتا فقد اقتبس حقيقة مسوما شعبة سهيم من السحر يوتاوي زاد أزيدش ما زاد أزيدش أو أبنغوزة تكذو بنغوزة لكن تقول بيه أمسوما سهيم فلان يوتاوي من اقتبس أي من تعلم من يقسم شعبة جزءا أو سهيم من النجوم من النجوم يعلم ونيوت نوالي وشاوه تم يعلم ونيوت فقد اقتبس شعبة حقيقة مسوما سهيم من السحر يوتاوي زاد ما زاد نازيديشا تكجو زيديشا لكني أشنجي أملانقه وكجوة وشاوي رواه أبو داود بإسناد صحيح حسن. سأسأل هابا علماء مختلفين كنا بعض علماء ونكوا كما إمام شافي حكونا أبايا متو كجوة سحر مجرد وكجوة متو أكسومشا كجوة بس وقين السيما لا كجوة نكتمية نحالي موجة نحرام na hii kauli ndio salama zaidi kusema kwamba ni haramu mtu kusoma na kutumia ni haramu ni bora zaidi kwa sababu mtu akijua kitu kifika wakati wa kuitumia ataitumia wewe una silaha na unahitaji utotumia utatumia kwa hivyo afadhali mtu asisome wao wana hoja kwamba basi tusoma uchawi lakini wasoma ule uchawi kwa kutumia lugha ya tiba. Sio tabia atasoma bari ya tiba bwana. Na kuna baadhi ya madawa wao wenyewe wasema wale wachawi wakuu kwamba haiwezekani mtu akajua mpaka afundishwe ilmu al-falak. Ilmu al-falak mpaka ufundishwe. Mimi nimwendea mmoja katika hao hapa Mombasa. Kabla ya miaka 20. Kabana mimi nitaka kusoma ilmu tibu kwako. Ana mbele na masharti. Hai nipe. Mimi nafikiri atanambia nipe senti au nini kitu kama hicho. Anaambia ni sharti manzo ni kufundishe uchawi, sihir. Halafu baadaye ndio takusomesha tib. Hii uchawi nitafanya nini? Na msitaki kuitumia. Akasema la, kuna ile mwingine katika ule uchawi ule. Tiba nyingine haiendi mpaka kwa nani? Paka kuwa na sihir. Paka utumia kwa njia sihir. Basa nga mbani sitaki. Baraka Allah. Sitaki kufundisha uchawi. Kama na misi kufundisha. Mbani khairi pia. Masala. Kitambo sa. Naam. Waamini kwa mba ile. Ile tiba hainogi mbaka. Kuwa na kitu cha ziada. Naam. من اقتبس من اقتبس أي من تعلم من يكسوم شعبة طائفة وقطعة يعني سهيم فلان أو كيبان كيف معلوم كتك وشاوي شعبة من السحر تقوى من جفونزا سهيم كتك وشاوي المعلوم تحريمه بين معروف نان مشهور وحرمه تقوى من جفونزا سهيم فلان أو شاوي أبايو وحرمواته وازك بشي زاد ما زاد يعني أنا ما نشاء كل ما زاد من علم النجوم كلا أنا بوزيد يقصوما علم ينوتا زاد له من الإثم أتبتا ما ذنب زيادة مثل إثم الساحر مفانو وما ذنب أنا يبتا أمتاوي أو زاد أو زيدش من اقتباس شعب السحر كزيد كسهما من غمجين يوشاوي مثل ما زاد في الوزيديشا من اختباس علم النجوم كسوما يلم ينوت وكل أنا بوزيدي ndio anapata madhambi zaidi. Kila anapozidi kusoma ule uchawi anapata madhambi zaidi. Almaana alijmaliyu lilhadith yukhbiru sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith khabaran, Mtume sallallahu alayhi wasallam atupasha habari katika hadithi hii ambayo maana yake ni annahyi watahdhir. Habari anatupasha ni kuwa makatazo na kutahadharishwa. Anna man taallama shay'an, ya kwamba mtu yote atakayesoma kitu minatanjimi tokamana na nyota, faqad taallama shay'an min as-sihr, ashasoma sehemu katika uchawi. Al-muharram, uchawi ambaye kwamba iloharamishwa. Wa kullama zada taallumuhu, na kila inavyozidi kusoma kwake hata njima nyota, zada taallumuhu sihra, kuzidi kule kusoma uchawi. Wadhalika, hilo li anna tanjima, hakika kusoma ilmu ya nyota, tahakkumun ala alghaib, ni kudhibiti ghaib. Mtu asema kwa anaposoma ule uchawi anadhibiti ile ghaib. بحيث فنمنا إن المنجم هو من يقصوم علم ونيوتا يحاول هجريب اكتشاف الحوادث كذهرشة وذهرشية واتو نكجوة واجلية واتو فيلي بتكيو بتكاو تكيا المستقبلية تكازوكوجة سكوزاوسونيو مهكاني tarehe fulani kutatokea kadha wa kadha wa kadha, na itapatikana wakati ule kitu fulani kitu fulani. Naona anadai kitu kama hicho ya wakati utakaokuja, alati hiya min ilmi alghaib, ambayo ni katika ilmu alghaib, na hakuna anayejua ilmu alghaib isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmu saa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ana ujuzi wa kiyama. Hakuna mtu mwingine anajua mambo matano hayo ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja katika ghaibu, ni yeye pekee yake ndiye anajua. Kajihusisha yeye pekee yake, hakuna mtu mwingine amemshirikisha. Asema alladhi ilimu, ambayo kwamba istaathara Allahu biilmihi, yani amejifadhilisha ujuzi wa jambo kama ile yeye nafsi yake, hakutaka wengine wajue wala hakuwapasha habari ila baadhi ya mambo ambayo mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafunza mitume. Ila man irtadha min rasulin fa innahu yasruku bayna yadayhi wa min khalfi sadakit fulan, anawadhihirishia hawa watu watukufu mitume alayhi salatu wasalam. Munasabatu alhadithi albab, mlango huu vipi inafungamana na mlango wa tauhid? Sema anna nabiyya akhbara fihi, Mtume ametupasha katika hadithi hii, anna tanjima, kusoma elimu ya nyota, nau'u min anwa'i sihir, ni sampuli katika sampuli za uchawi. Naangalia ghaliban hawa huwa utasikia wakizungumza habari ya nyota fulani, sijui aitwa nani, sijui aitwa Aqrab, nyingine inaitwa mathala na kadha wa kadha, ina majina mengi sana. Majina yote hayo ni katika hizo njia. Mfano, zamani hapa watu walikuwa washabikia sana Sheikh mmoja wa Tanzania aitwa Yahya, Sheikh Yahya, wakianikwa sana ule utabiri wake katika gazeti. Mara kwamba bahati yako njema, mara bahati yako mbaya wewe. Watu wamesalitika naye na huyo bwana. Soma sana. Ma yustafadi min alhadith, Allahu alam, yuko hai au kufa? Achafariki. Tahrimu tanjim, ni haramu kusoma nyota hizi. Allahumma, ikiwa ni ilmu tu mujarrad, kujua nyota fulani kazi yake ni vini, haina tatizo, lakini kusoma kwa njia ya tiba au uchawi, la. الذي هو إخبار أبقى قوابا أني كوبيوا خباري عن المستقبل كتوكمان سكوزا وسوني اعتمادا فكتجميا على أحوال النجوم حال زانيو تفير زليف لأن وكيك من إنه من ادعاء علم الغيب حكيك أيو نميونغوري ما كداي علم الغيب فلونا بصوما إلى التنجيم وبقوا بني إخبار عن المستقبل وبشاوات خبار سكوز دكذو قوجا نكما وجتغازا قوم بي وجوا نيني وجوا غيب نحقنا نجوا غيب إلا نان إلى من يزمه سبحانه وتعالى فنزل في لأن تنجيم من أنواع السحر kwamba kusoma elimu ya nyota kwa njia hiyo atiba tulojua sasa ni sampuli moja katika sampuli ya uchawi almunafir tauhid ila upingana na kumbokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funzo la tatu ana kulla ma zada kila anapozidi kusoma elimu ya nyota taalumu kusoma kwake litanjimi elimu ya nyota zada taalumu lisihri huzidi kusoma vile vile uchawi huzidi kusoma uchawi mtu kama yule na ni hatari hatari na wao pia wana mambo fulani hufanya katika kutaka kujua ule uchawi na sallallahu alaihi wasallam walinisai min hadithi abi huraira na vile vile amepokea imamu nisai kutokana hadithi iliyopokewa na Abi Huraira man aqada uqdatan mwenye kufunga kifundo mwenye kupiga kifundo thumma kisha nafatha fiha kaivivia kwa kamba ukitu akapiga fundo alafu akaivivia faqad sahara hu tayari asharoga huyu asharoga mtu ambaye kwamba atafanya hivyo basi tayari yeye asharoga huyo ni mchawi. Waman sahara faqad asharaka na mwenye kuroga basi huwa ashamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waman taallaqa shay'an na mwenye kufungamana na kitu kwa kuipenda kutenda au kufunzwa ukila ile hatategemeziwa jambo kama lile ambalo ni haramu yule ambaye ataka shirki na kusoma shirki na kufika sehemu mbali katika shirki basi Mungu atafungamanisha atamwakilisha atamwegemezea katika ile jambo na atafika sehemu mbali kabisa katika jambo kama lile na mwisho wake ndio huo ni kuangamia na sallallahu alaihi wasallam man aqada uqdatan mwenye kupiga fundo ala shakli yani kwa namna ma yafalu sahara vile wanavyofanya wachawi mtu anatukua kamba anapiga mafundo pale kama wanavyofanya wale wachawi min aqdil khuyuti kama kupiga mafundo ya uzi khaitun khuyut ni uzi wa nahwa na mfano wake wanafatha fiha kaivivia annafathu nini huwa nafkhu ni kuvivia maariki pamoja na mate wa huwa duna tafli nani haini nini haifikii kutema ile mate hauitemei maji vile vifundo bal unaivivia na bila shaka itapata unyevu unyevu wa mate yako si kuitemea mate kwa ndemu itaroweka ile tukua unafanya jambo lingine kwa hivyo hivi wavivia na huku unapata ule unyevu nyevu asema wanafatha fiha nafsi ndio hiyo asema faqad sahara fa'ala as-sihr al-muharram ashafanya uchawi ilo haramisho tayari na ndio Mwenyezi Mungu anatupa habari ya wachawi hasa vinyanya hivi vinyanya vimekamba yani mitaani hao ndo hatari sana angalia vizuri wa min sharri nafathati fil uqad Ni vivi nyanya hivyo. Utaona kubahana viatu zura mtaani ndio wenyewe. Wangalie vizuri sana. Angalia vizuri. Oh, wana watu wapumzika sana ndio yazurura mtaani tafuta nini? Sana ni jua lile watu watafuta kitu gani? Wana hatari. Tayeb. Kwa hivyo ashafanya uchawi ilo haramu. Wa man sahara faqad ashraka, na atakayefanya uchawi akaroga ashashirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. لأن السحر حقيقة وشاوي لا يتأتى هيلتي هيجي للسحر بدون شرك بسنا كتمية شرك وشاوي هيوي ولا هيلكي ولا هيفانيكيوي بسنا شرك لأنه استعانة بالشياطين وسبب وشاوي كتكاش بسادة كتكما نما شيطان ويبوكيتو كنا تشوفنغما نما شيطان نما بواكي شيطاني ni muhani haram. Wa man taallaqa shay'an, mwenye kujifungamanisha na jambo kwa jiwapenda, anashabikia, anaitetea, ukile ile hatategemeziwe kile ile jambo. Ay man taallaqa qalbu bi shay'in, mwenye kufungamanisha moyo wake na kitu, wa atamada alayha, kaitegemea, wakalahu Allah, Mwenyezi Mungu atamtegemezea ila dhalika shay'in, kitu hicho, وخذله نهجتوه من يزمه ولها من نصر وخذله بعنى ترك نصرته أتأتكم نصر من يزمه سبحانه وتعالى أتميجي ميزا أولي وشاويواك أنا وفاين بهاي كوين وشاويواك كوين ختال. معنى الحديث إجمالا معنى حديثي وجملة يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من انواع السحر تومي انا تبينشيا هابا سامبولي كاتكا سامبولي زا اوتشاوي وحكمه نحكم يا اوتشاوي محذرا امته حال يقوم انا واتهدرشا امواك يا متومي صلى الله عليه وسلم من تعاطيه ويتوميا ilimu hii ya uchawi. Takulu fulani yataata sigara sijara au dukhan, fulani anatumia anavuta sigara yataata, bimaana yastamil dukhan au yataata mathalan qat yuatumia, la tataata hadha shay usitumia. Fayaqulu asema إن من أنواع السحر، فيقول وقسيما إن من أنواع السحر كتك سامبولي أوشاوي أن يعقد العقد نيقوبيجا مفوندو في الخيوط كوني نيوزي ونحو نفنواك وينفق يفيفي في تلك العقد كوني بفوندو فيلي نفخا كوفيفيا مصحوبا إلى سهوبيانا بالريغ نمات soma kitu fulani halafu unavivia. Wadhalika ni hilo, anna sahara tawachawi idha aradu wakitaka amala sihiri, kutenda tendo la kisihiri, haqadul khuyut, hupiga mafundo uzi wanafathu, na huvivia ala kulli uqdatin, kila kifundo, hatta yanaqida ma yuridun, mpaka ifanyike kile wanachokitaka bina sihari katika uchawi ifanyike. Fatatakayafu nafsuhu lkhabitha bishar, na itaoana nafsi yake chafu na shar. Wayastainu bishayatini, atataka msaada kutokana mashaitani. وينفخ في تلك العقد, يتعزق بيها كتك مفهون رياله, فيخرج من نفسه الخبيثة, يتطغط كل نفسها كتشاف كبيسة, نفس مقترن بالريق, وبيبو نبومزي لفغمانا نماتي كدوغ الممازي جدل شر عمبايو إمي شنغانيا نشر مزجا, إمي شنغانيا مزجا مثلا أنت تذهب إلى المستشفى تعطى أدوية في دواء زينة هنا فيها أدوية سائلة تسيرة بشري يا ماجي ماجي سلام بيا يتكيسي قبل جانو تزوج تزوج حتى يتكيف الدواء مع الماء، لأن إذا جلس في الدواء تتميز عن الماء فحتى تختلط تماما. نعم يقول مزج وزج، زج يقول كتكيش حتى تمتزج الدواء بالماء. ويستعين وتكم سادة بالشياطين ما شيطاني فيصيب المسحور أكبتكان يولي من يكفنيو وجاوي بإذن الله وعروس ميزمونه الكوني القدري كما قو ميزمونه عشان كتشيا قدر كوني هاي امباتي لوجاو، لكن ميزمونه كما قو كتشا هاي امباتي ميزمونه كوي كوي السباب وهو أكوروغي. Halafu moja na kwamba wachawi ni watu wabaya na ni wengi, lakini waoga waoga. Sababu ya kusema hivyo ni kwamba siku moja kuna mzee watu wanamuogopa sana, amuogopa mamburi hapa, nafikiri sasa amekufa, samahullah. Sasa siku hiyo sijui alifanya nini, akanijia mimi, sijui alizungumzia kitu gani. Kuna msikiti mdogo pale wataka kuninyang'anya mimi, Bamburi pale stage, karibu na stage pale. Mimi nimeitwa na imamu, imamu amefariki, nimekaa hapo miaka mitano na darsa na nini, imamu kafariki, yule aliniita kafariki. Sasa kwa nafasi ni hii, huyu bwana ni mgeni anakuja jana na juzi, sisi ndio wenyeji hapa, wacha tumkomoe sasa. Sasa akatuma yeye, anaambia ustadhi ukaliko kwa hapa Mbure, nipo. Sasa wengine anaambia muulize kwa nini akuuliza, kama haina haja shamjibu. Nipo. Sasa akanambia neno, kama wewe mzee, we usione watu wakawaparamia tu. Sasa kule kumwelekeza kidole lilimtia waka kubwa sana, mtu mzima mkubwa wangu sana, mwaka wa 92 ikaenea Bamburi nzima, mpaka kisao do ule ustadha msuta ule mtu mzima wa kidole bwana, yaonekana huyu bwana mzima kweli kweli. Sasa mambo kwa mbana pale kwa kungine. Sasa mimi kasikia ule uume, basi nikaenda msikitini pale, kama nasikia jamaa wazungumza kwa mimi ni mchawi, na ben kweli mchawi kama maujua huu na ujua huu. Kaenda zangu, umeona umeona kijana hatari huyu, waliniacha shekhi. Wachana naye bwana, wachana naye. Kaambia nyi mpata lini uchawi bwana? Uchawi mpita Somalia bwana, uchawi toka Yemen mpita kwetu, nyi mkuja mpata mumpata zile bakaya nafaya, ule uchafu iliobakia ndio mumpata, si uchawi. Uchawi ulipita kule fresh. Sasa mkiwa mwataka niambieni tu, tuanze na mimi sije lolote, lakini waoga. Kijana mbaya yule, kijana mbaya. Hata nikawa napita barabarani siambie kitu, kila nionee pa kile kigiwa la kikubwa kugeuza barabara tu. Juaja ule bwana, waoga waoga waoga, hawana ukweli, hata kile wanachokitegemea hawana yakini nacho, wana Kwa hivyo hawa watu kama hawa wasikutisha. Munasabatul hadith lilbab anna fihi bayana naw'a min anwa'i sihri, fana katika hii hadith kubainishwa sampuli moja katika sampuli za uchawi, wa huwa sihrul aqdi almusamma bil azima, ni uchawi wa kupiga mafundo inaitwa bil azima, hirizi ya hirizi. Kuna uchawi fulani yatengenezwa kama hirizi. Ma yustafadi min alhadith, hadithi yatufunza kitu gani? Ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatufunza nini? Bayanu naw'in min anwa'i sihr, mazo hadithi yatubainisha sampuli moja katika sampuli ya uchawi. Wa ma kana biwasitati al-uqadi wa nafath, nayo ni ile inayokuwa kwa kiunganishi ya kupiga mafundo na kuvivia. Hii ya kwanza. Funzo la pili, anna sihra shirkun, uchawi ni shirk. Lianna usti'anatun bishayatini, kwa sababu shirki ni kutaka msaada kwa mashaitani. Tatu, anna man i'tamada ala ghairi llahi, mtu yote atakayetegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu, khadhalahu Allahu wa adhalla, Mwenyezi Mungu atamtoa katika kumnusuru kwake na atamdhalilisha. Akhadharahu Allahu, Mwenyezi Mungu hatomnusuru tena, wa adhallahu, atamdhalilisha. Yote ambaye atakitegemea, ndio Mtume akasema katika ile hadithi kwamba man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, kile kitu ulichokitegemea ndio utategemezwa, kikutetee, kikunusuru, kufanyie jambo lao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayuko tena pamoja na mja kama huyo. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.